الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد رسالة ambayo tumeianza leo ni risala iliyoandikwa na fadhilatu Sheikh Saleh ibn Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء موجة كتكوانا فزوون وكبوة وأهل السنة والجماعة نين كتكبقية السلف شيخ الفوزان لكتكوانا وشوون وكبوة أماو أمة وكإسلام أنارجية قواه katika masaa'i adhima katika masuala makubwa ya dini na ni katika bakia katika waliobakia wanawazuoni ar-rabbaniyun baqiyatu salaf risala hii ameifajina min usuli aqidati ahli sunnati wal jamaa min usuli عقيدة أهل السنة والجماعة ni jambo la msingi sana bali ni jambo la lazima sana kwa mtu wa أهل السنة kuijua misingi ya sunna kwa salafi kujua misingi ya manhaji yake na ndio kujua Uislamu uliokuwa sahihi ukijua misingi hii basi umeijua dini iliyokuwa sahihi na kutokuijua misingi hii ni kutokujitambua na kutokuijua dini utabaki mtu tu lakini hujui unaelekea wapi na wala hujui dini yako ni ipi na amekusanya misingi hii kwa dalili kama hivyo manhaji hii mubarak na da'wa hii ya salafia ahli sunnati wal jamaa mafundisho yake yote ni mafundisho yamethibiti kwenye dalili kila utakachofundishwa basi utapewa hujja burhani utapewa dalili ya wazi tunafahamiana vizuri kwa hiyo lazima tumetoka kujua misingi ya kishia na itikadi za kishia firaqu mbali katika mapote yaliyopotea ar-rafida sasa tunatakiwa tujitambue sisi wenyewe kina nani tumefahamiana vizuri ameanza Sheikh rahimahullah ta'ala kwa bismillahir rahmanir rahim na hii ni ada ya ulama wa sunna wanapoandika vitabu vyao kuanza na bismillahir rahmanir rahim iktidaan bi kitabillahi aziz kuanza ni kuigiliza kitabu cha Allah Qur'an imeanza na bismillah aya kwanza ya Qur'an lakini pia kuigiliza kumuigiliza mtume na mitume waliotangulia walipokuwa wakiandika risala zao kwenda kwa watawala mbalimbali wakianza na bismillah lakini pia al-khulafa'u ar-rashidun na ulama as-salafu as-salih walipokuwa wanapoandika vitabu vyao na rasaili zao basi wanaanza na nini na bismillahir rahmanir rahim tabarrukan bismillahir rahim kwa kutabarruk na jina la Allah tabarak wa ta'ala. Bismillahi naqra. Bismillahi naktub. Kwa jina la Allah tunaanza kuandika risala hii. Tunaanza kuisoma risala hii. Mfahamiane sasa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sifa njema na shukurani, thana ni zake Allah tabarak wa ta'ala, mlezi wa viumbe vyote. Ukiambiwa mlezi wa viumbe vyote, mzee, kitabu ruhusiwi kuandika mpaka ukilipe pesa. Andika kwenye karatasi pembeni. Andika pembeni kwenye karatasi yako, utahifadhi. Ama kitabu usikichafue mpaka kile chako. Sasa hivi umeazimwa. Watadeka. Rabbil alamin, Allah ni mlezi wa viumbe vyote. Viumbe vyote mlezi wake ni nani? Allah. Kwa anakulea wewe, anamlea samaki, anamlea sisimizi, analea siafu, anawalea nyoka, mashaitani, majini, wanadamu, wote walezi wao, mlezi wao ni nani? Allah. Allah tabarak wa ta'ala. Kwa Allah ni rabbul alamin, ni mlezi wa viumbe vyote. Hadana Allahu lilislami, Allah tuongoze kwenye Uislamu. Hadana Allahu lilislami, Allah tuongoze kwenye nini? Uislamu. Kaleta dalili katika surati al-A'raf, wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah, na wala sisi hatukuwa ni wenye kuongoka lau kama si wenye kuongozwa na nani? Na Allah. Kama Allah singetuongoza sisi tungekuwa makatoni hapa, tungekuwa kina nani leo? Tungekuwa tunaabudia mizimu. Hamuwaoni maprofesa wakubwa wanakaa kwenye masanamu? Mtu ana degree tatu, alafu amekaa kwenye sanamu analia tu. Anajua hili sanamu limechongwa na haliwezi chochote. Kwa hiyo taufiki ya Allah tabarak وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. Kwa hiyo tunamshukuru Allah tabaraka wa taala ambaye hadana lilislami, ametuongoza kwenye Uislamu. Wanas'aluhu subhanahu, na tunamuomba Allah aliyetakasika, an yuthabbitana, atuthibitishe. Maana kule kuingia kwenye Uislamu sio hoja. Wazo kaingia ukakaa miaka yako mitatu kabla ya kufa miezi miwili ukachomoka. Atuthibitishe alaihi, juu ya huu Uislamu, ila lwafati, mpaka kufa kwetu tufe tukiwa ni Waislamu. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah aliyetakasika, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ittaqullaha haqqa tuqatih, mcheni Allah ukweli wa kumcha, wala tamutunna illa wa antum muslimun, wala msife ila mhakikishe mnakufa mkiwa ni Waislamu. Thibitikeni katika Uislamu, muthibiti kwenye sheria ya Uislamu, muyafuate mafundisho ya Uislamu mpaka mwisho wa maisha yenu, mfe mkiwa ni watu gani? Waislamu. Surat Ali Imran aya 102. وَأَلَّا يُزِيغَ قُلُوبَنَا, na Allah asizitelezeshe nyoyo zetu zikachorofoka zikatoka katika Uislamu, baada idhadana, baada ya kuwa ametuongoza katika Uislamu. Allah tuthibitishe tubakie hapo. Dalili katika hili kauli yake Allah anasema, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idhadaitana, ewe Allah mola wetu, usizitelezeshe nyoyo zetu zikatoka katika dini ya Uislamu baada ya kuwa umetuongoza katika nini? Katika Uislamu. Aya katika surati Ali Imran aya 8. Wa sallallahu wa sallam, na sala ya Allah na salam, ala nabiyina, ziwe juu ya mtume wetu صلى الله عليه وسلم وقدوتنا نكيجezo chetu hatuna wakumuigiliza ila ni mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم وحبيبنا نكيجezo wetu محمد رسول الله محمد mtume wa Allah alladhi mtume ambaye ba'athahu Allah rahmatan lil alamin Allah amemleta kuwa ni rahma kwa viumbe wote. Viumbe wote wanaingia wanadamu na majini. Waradhiyallahu na Allah akawaridhia an ashabihi albarara kunako masahaba zake watukufu wema al-athhari waliotoharika. Almuhajirina minhum wal ansar. Muhajirina miongoni mwao na ansar. Waman tabi'ahum bi ihsani. Na wale waliowafuatia muhajiri na ansari kwa wema, ma taaqaba al-laylu wan-nahar, masiku yote kwa kupishana usiku na mchana. Wale watakaoendelea kuwafuata leo, kesho, kesho kutwa, tondogoo, mwakani, miaka, miaka, watakaowafuata muhajiri na ansar katika akida zao, ikawa itikadi yao ni kama itikadi ya hawa, katika ibada zao ikawa ibada zao ni kama ibada za hawa, katika manhaji yao ikawa manhaji yao ni manhaji ya hawa, katika akhlaqi zao ikawa tabia zao ni tabia za hawa. Almuhajirina wal ansar. Sheikh anasema wa ba'du, na baada ya utangulizi huu, fahadhihi kalimatun mukhtasara, haya ni maneno yaloandikwa kwa ufupi. Fahadhihi kalimatun mukhtasara, haya maneno yameandikwa kwa ufupi. Fi bayani aqidati ahli sunnati wal jamaa, katika kubainisha itikadi ya ahli sunnati wal jamaa. Daa ila kitabatiha, wameomba katika kuandikwa kwake, na imepelekea katika kuandikaji wa risala hii. Kitu gani kimepelekea kuandikwa risala hii? Ma taishuhu al-ummatu al-islamiyyatu al-yawma, ni yale maisha wanayoishi umma wa Islam leo hii. Waislamu wanaishi pasina kujitambua, wanaishi pasina kuwa na mwelekeo. Daa ila kitabatiha, imepelekea katika uandishi wa risala hii. Ma taishuhu al-ummatu al-islamiyyatu, yale ambayo umma wa Kiislamu unaishi leo hii, hali yake ya kimaisha al-yawma. Min at-tafarruqi wa ikhtilafi, kunako makundi tofauti na ikhtilafu nyingi. Yatamathalani, vitu ambavyo vimefananika. Fi kafurati alfiraqi almuasarati waljamaati almukhtalifa, vimeenea kwa wingi katika makundi ya kisasa na taasisi mbalimbali. Jamaa mukhtalifa, tofauti tofauti, hawa wasema hivi, hawa wanaitakidi hivi, hawa wako hivi, hawa wako hivi, na wote wanasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kullun yad'u ila lihlatihi, kila mmoja linalingania watu kwenye kundi lake, njooni kwetu, si ndio tuko sawa sawa. Wa yuzakki jama'atahu, na inatakasa kundi lao, kundi letu ndo kundi la sawa. Hatta asbaha almuslimu aljahilu, mpaka amefikia muislamu ambaye ni mjinga. Alladhi yuridu an yuslima, ambaye anataka kusalimika sasa, kafiri ataka kuingia kwenye uislamu, amekuwa mtu kama huyo, la yadri ma huwa alislamu sahih, hajui ni uislamu gani sahihi. Nikitaka kuingia kwenye uislamu, niingia kwenye uibadhi, bohora, ushia, una nimerukia ha? حتى أصبح المسلم الجاهل في الحيرة من أمره مبكى أكاوى مسلم ومبين مجينجا في الحيرة يعني يكو كتك كبيبو نبومبوازي من أمره كنا قجنبولا في لديني تمشينا بشرين مون شنامي شنامي من يتبع هجوي أنفوتي ناني أنفوتي مبادي أنفوتي تبليغي أنفوتي مصوفي أنفوتي مسني أنفوتي مبهورة أنفوتي مشيا أنفوتي مكديان أنفوتي ناني وبمن يقتدي ناني أمويجليزي ناني من إليه ولكن وأصبح الكافر ناك ومتوانبين كفير سس الذي يريد أن يسلم أنبين تكفو إنجيا كتك وإسلام لا يدري هجوي في أنيه ما هو الإسلام الصحيح نيوفي وإسلام ليسهيه الذي قرأ وسمع عنه أنبو مصوما نكوسكيا وإسلام جان سهيه والإسلام الذي نهجوه وإسلام ومباو هدى إليه القرآن وسنة النبي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنغوزة وكزنغمزة وكتوليوة ميليكيزة نقرآن نوكتوليوة ميليكيزة نسنة زمتومي هاو يوليكاني كفير فيها حجوه سيوة كما ميليكيزة الإسلام الذي مثلته حياة الصحابة الكرام وإسلام وماو ونوش وإسلام هو من شياو ما صحابة وتكوف وانتهجته القرون المفضلة نوك وهو وإسلام ديونجية يزيل قرنتات بورا قرن يقوانزا قرن يمتومن ما صحب ذاك قرن يتابع قرن يتابع التابعين وإنما يرى للإسلام اسما أنا أقول الإسلام ندينة في الغالب كتك سهم كبوة مايشة يواتو بدون مسمى من يكويت ومن يهون كان من يقوم بي الاسم بلا مسمى دينة ليفو لكن أنا يهيت ومن يهيو Si kama mmemuelewa shekhi. Tupafafanua vizuri. Kama kala ahadul mustashirikina, kama alivyosema mmoja katika mustashirikina. Akasemaje al-islamu mahjubun bi ahli. Uislamu umefungwa kwa watu wake, umetimbiwa pazia. Umezuiliwa. Yaani al-muntasibina ilayhi biduni ittisafi bi haqiqatihi. Waliosifiwa na huo Uislamu sio wenyewe al-muntasibina ilayhi leo leo nasibika na Uislamu wanaoitwa Waislamu leo biduni tiswafi bihaqiqatihi zile sifa za Uislamu zenyewe hawana la laqulu inna al-islamu mafqudun bil kulliyah Hatusemi kwamba Uislamu haupo moja kwa moja ni anna Allah subhanahu kwa sababu Allah aliyetakasika dhamina baqa'ahu bi baqa'i kitabihi amedhamini Allah kubakia kwa Uislamu kwa kubakia kitabu chake cha Qur'an kama qala ta'ala kama alivyosema Allah inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun katika sura al-hijr Sisi ndio ambao tumeteremsha hii Qur'ani na sisi ndio ambao tutaihifadhi hii Qur'ani. Sheikh anasema hivi katika zama hizi tunazoishi imefikia kila watu wanalingania kwenye kundi lao au haiko hivyo? Si ndio bado? Na kila kundi linalizaki yani kulitakasa kundi lao. sisi ndio tuko sawa sawa, si ndio ilivyo hivyo? Hatta asbaha almuslimu aljahilu fi alhayrati min amri, mpaka akawa yule muislamu mjinga kapigwa na bumbuwazi. Sasa waislamu wa sawa sawa kwani hawa wanaokohoa wasema sisi, hawa wanaopiga matwari wasema sisi, hawa wanaoimba ngonjera wasema sisi, hawa wanaopiga takbira wasema sisi, hawa wanaojiripua wasema sisi. Sasa yule muislamu jahi kapigwa na bumbuwazi, waislamu wenyewe wako wapi? Mnaelewa hapo? Hapo mmeelewa hiyo nukta? Na amfuatie nani? Na amuijilizie yupi? Kwa hiyo mjinga kapigwa na bumbuwazi hata mbuyu, na kafiri na yeye sasa, ambaye anataka kuingia kwenye Uislamu. Yesu Muislamu, alikuwa mpagani, alikuwa Majusi, alikuwa Myahudi, alikuwa labda ni mtu gani? Mkristo, anataka kuingia kwenye Uislamu na yeye hajui aingilie wapi. Akikutana na Mshia, ndio njoo kwetu. Mkadiani, njoo kwetu. Mtablighi, njoo kwetu. Msufi, njoo. Msuni, njoo kwetu. Ende wapi? Hajui ni upi Uislamu sahihi ambao umesomwa na umesikika. Ni upi Uislamu sahihi? Uislamu ambao Qur'ani na Sunna ndio vimekuja kuutangaza, ni upi? Uislamu ambao waliuishi masahaba wa mtume wa mtume wa Allah radhiallahu anhu, ni upi? Uikawa ule Uislamu ndio njia iliyofuatwa na wale Waislamu katika karne tatu bora, ni upi? Anauona Uislamu katika jamii ni jina tu, ambalo mwenye kuitwa hilo jina haonekani. Kama alivyosema mmoja katika mustashirikina kwamba Uislamu leo hii umekuwa ni mahajubu bi ahli, yani umezingiwa, umefunikwa kwa watu wake, yani walionasibika na Uislamu zile sifa za Uislamu mwenyewe hawana. Mbahawa ndo Waislamu, lakini ukiwatazama wao na Uislamu ni tofauti. Sheikh anasema hatusemi kuwa Uislamu haupo bilkulia. Kwa sababu gani? Allah ameshadhamini kwa kubakia kitabu chake utabaki Uislamu. Wa bibaqa'i jama'atin min almuslimina, na Allah amedhamini litabaki kuendelea kuwepo kundi la Waislamu, taqumu ala tatbiqihi, ambalo lenyewe litakuwa linasimamia utekelezaji sahihi wa mafundisho ya Kiislamu, wa hifdhihi, na kuhifadhi ule Uislamu waliokuwa na mtume na masahaba zake, wa difa'i anhu, na kuutetea Uislamu waliokuwa nao mtume na masahaba zake sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, man yartadda minkum an dinihi, yeyote ambaye ataritadi akatoka katika dini yake ya Uislamu, fasawfa ya'ti Allahu biqaumin, Allah ataleta watu, yuhibbunahu, yuhibbuhum wa yuhibbunahu, wao wanampenda Allah na Allah anawapenda, adhillatin ala almu'minina, watakuwa ni madhalili kwa waislamu wenzao, a'izzatin ala alkafirina, na watakuwa ni wakali na wenye nguvu kwa makafiri, yujahiduna fi sabilillahi, watakuwa watu hao wakiipigania dini ya Allah, wala yakhafuna laumata laimin, na wala hawaogopi lawama za mwenye kulaumu. Aya hii ilifahamika tatbiki yake baada ya kufariki mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wakaritadi, Allah akamfanya Abubakari kuwa ni khalifa wa mtume sallallahu alaihi wasallam, akapambana na murtadin na wale walioritadi. Ikawa Abubakar na wenzake sawa sawa ni mumathila wa aya hii, watu wametoka katika dini, alafu Allah akawaleta waja waliokuja wakasimama kidete, wao ni vipenzi wa Allah, wanampenda Allah na Allah anawapenda. madhalili kwa Waislamu wenzao, lakini wakali kwa makafiri, wakaipigania dini na wakaurudisha umma katika sura yake. Suratul Maida aya 54. Waqala ta'ala wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum. Mkikengeuka nyie, mkapinda, mkaiacha manhaji ya mtume, Allah atabadilisha kuleta watu wengine wasio kuwa ninyi. Thumma la yakunu amthalakum, kisha hawatakuwa kama mlivyo nyie, watakuwa watu walionyooka sawa sawa katika ile ile da'wa ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sura Muhammad aya 38. Au naenda haraka haraka, Sheikh anasema naam, hiya aljamaatu, tunalolizungumza sisi ni kundi, alladhi qala anha ar-rasul, kundi ambalo mtume amelizungumza akasemaje sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun, halitoacha kuendelea kuwapo kundi, min ummati, katika umma wangu, ala alhaqi dhahirin, lenyewe limethibiti kwenye haki na kuitangaza na kuidhihirisha haki, la yadhurruhum man khadalahum, hato wadhuru atakaye wanyongesha. Mwajua takdhiri, takdhiri ni kumnyongesha mtu. Kweli wajua utakiwa ufuate sunna, lakini acha ukali. Mbona hiyo, acha msimamo mkali, acha lugha kali kali. Kuna watu mashallah, vijana wana himma na dini wazuri, lakini hawa vijana, vijana pole pole, ile tu takrili. Si mshaelewa? Yaani kama vile unamuunga mkono mtu alafu unafanya nini? Unamporomosha kwa upande mwingine. Kwa hiyo wale ambao wenyewe ni watu wasiotaka dini wanachekelea. Kweli bwana, watu wana misimamo mikali, kila kitu bid'a, bid'a, bid'a, bid'a. Haramu, haramu. Bwana, harusi imekuwa msiba. Sasa wenyewe hawaoni kuwa harusi mpaka wapige disco. Ukiwakataza disco umekuwa msiba. Kwani ukipiga vigeregere haijawa harusi? Si upige wanawake vigeregere? Si nyie mnawaambiaga haya ndoa tayari huko vigeregere kina mama, si msemaga? Si umeelewa maneno ya Sheikh? Mtume anasema halitoacha kuendelea kuwepo kundi katika umma wake, lenyewe litakuwa kwenye haki likiidhihirisha ile haki. La yadhurruhum man khadalahum, wale wanaowafanyia takdhiri, yani kuwatia unyonge, kuwanyongesha, kujaribu kuwashusha, kujaribu kuwapunguza ile kasi ya dawa, kujaribu kuwatia unyonge kwa umma, watu wasiwaelewe, hao hawatowadhuru. Watu watatazama hawa wako sawa sawa tu, hawa ndio wanataka dini hawa. Wala man khalafahum, wala wale wenye kwenda nao kinyume wakawakhalifu dhahiri moja kwa moja. Sasa hivi kuna watu waitwa Ansari Sunna, sawa, wanakuwa zungumze masalafi. Kuna vijana wamekuja wameshika funguo za pepo, wanamuingiza peponi wamtakaye, wanamtoa wamtakaye. Jamani, masala hayako hivyo. Kwani wewe kama umepinda ukaambiwa umepinda, si unyooke? Ukinyooka nani atakwambia neno? Hakuna atakwambia neno. Wala man khalafahum, wala wale wenye kuwakhalifu wenyewe wakadhihirisha mukhalafa wa moja kwa moja, hawa wote hawawezi kuwadhuru kundi hili chochote. Hatta yaatia amru Allah tabaraka wa taala wa huma ala dhalik, na amru Allah hapa ni kiyama. Mpaka kitakuja kiyama, wao wako vile vile wamesimama katika njia, wakiwa 10, 20, 100, 10,000, 50,000. Kuna miji watakuwa ni mji mzima, kuna baadhi ya miji watakuwa wawili watatu, kuna baadhi ya miji watakuwa wawili, kuna baadhi ya miji watakuwa mmoja, lakini hawa watu lazima watafani watakuwa. Na hadithi hii akhrajahu al-Bukhari, ameitoa al-Bukhari katika juzu ya 4 katika namba 1760, pia katika namba 3641. pia Imam Muslim ametoa katika juzuu tano. Sawa sawa, katika sahifa ya 65, pia 66, pia 67 katika sharh ya Imam An-Nawawi. Sheikh anasema sasa, uamini huna na kuanzia hapa. Uamini huna na kutokea hapa. Kwa maelezo haya niliyotanguliza nyuma, mwelewa lakini? Yajibu alaina ta'arufu hadhihi al-jama'ati al-mubaraka. Inawajibika juu yetu kulijua hili kundi lenye baraka. Ni kundi gani? Hili kundi ambalo Mtume kasema la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi zahirin la yadhurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta yati amru Allah wa hum 'ala dhalik. Nikina nani? Wa min huna, na kutokea hapo basi, yajibu alaina ta'arufu, yawajibika kwetu sisi kulitambua hadhihi al-jama'ati al-mubaraka, hili kundi lenye baraka, allati tumathilu al-islam as-sahiha, kundi ambalo limeumathili ule uislamu sahihi, linaishi katika uislamu huo. Ja'alana Allahu minha, tunamuomba Allah tujalie katika kundi hilo. Liyaarifaha, ili ajue, man yuridu ta'arufa ala al-islam sahih, yule mwenye haja ya kujua uislamu sahihi ajue kutokea hapa. Wa ala ahlihi alhaqiqiyina, na watu wake wa hakika waislamu wa kweli, kina nani? Liyaktadiya bihim, ili apate kuwajilizia wao, wayasira fi rikabihim, na aipite njia yao, waliyambamba ilaiha, na awe pamoja na kundi hilo, man yuridu dhukula fil islami minal kufari, yule anayetaka kuingia katika uislamu katika makafiri, ajue ni kundi gani la kuingia. Sasa Sheikh anabainisha usuli za ahli sunna wal jamaa, na anabainisha hili kundi kwa dalili za Qur'ani na kwa dalili za sunna, ili kafiri apate kujua katika haya mapote ya waislamu ni pote gani lilo sahihi. Umeelewa? Na yule muislamu ambaye ni mjinga apate kujua katika hawa wenye kukohoa, wenye kupiga madufu, wenye kuyumba, wenye kunesanesa, wenye kufanya hivi, ni wapi walio sahihi, apate kujua kundi la kweli ni kundi gani. Lakini kwa vigezo gani? Kwa vigezo vya maneno ya Allah na maneno ya nani? Ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hii ni risala muhimu sana kwetu sisi wanafunzi, na tuihifadhi na tukawafundishe ndugu zetu mitaani, kwenye majumba yetu na famili zetu na marafiki zetu, na Allah atuwafikishe tuimalize risala hii kama tulivyoianza kwa salama, na atuwezeshe kuihifadhi na kuifanyia kazi. Sallallahu alaihi wasallam, tubarik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.